biz gidi zor şorbun ketine sermülar. Şorbun ketine sermülan Hanumanu hanuman Heyle heyle hanuman Hanumanu hanuman Heyle naze hanuman Hanuman cotun yarın ve geziye dıraş Biz gidi sor Şorbun ketine sermülan Çarın sözü varın hanuman o hanuman Yerden zerrin delalimle geziye hıraş Biz gidi sor şorbun ketine sermiram Hanuman o hanuman heyle heyle hanuman Hanuman o hanuman heyle naze hanuman Hanuman cotun yarınle geziye hıraş Biz gidi sor şorbun ketine sermülan Hanuman bencin bencin hanumanu hanuman Her bencin gülnar incin hanumanu hanuman Yevmem katurun cille geziye hıraş Biz gidi sor şorbun ketine sermülan Hanumanu hanuman heyle heyle hanuman Hanumanu hanuman heyle naze hanuman Hanuman cotun yarınle geziye hıraş Biz gidi sor şorbun ketine sermülan Gidi sor şorbun ketine sermiran Hanumanı